Açık Radyo Kopenhag'da. You know, we are an alliance of small islands, and sometimes we feel very alone because you know, some years ago there was a civil servant from a big country who said, talking about small island countries, he said, "Oh, they are going to disappear. So what?" So this "so what" is very, very, very dangerous for us because we are afraid they are not going to take care of us during all this process, and we are afraid that we are being lost behind everybody in this process. That's why sometimes you hear us a little bit more than the others, because we are small, but we have to yell sometimes for them to understand that we are not negotiating economics. We are not negotiating business. We are negotiating our survival. They have to understand that. Some of our countries, if we go beyond 1.5, are going to disappear. Are going to disappear. And we are experimenting now, at this moment, the effect of and the impact of the climate change. You know, in my country, Cape Verde, we are submitted to drought, to desertification, and we are 10 islands, and we, in 75, when we had our independence, we didn't need desalinization system. Now, in all the islands, we have desalinization system. Merhaba, şimdi Kopenhag'da Ömer Madre'ye bağlanıyoruz. Merhaba Sırma. Merhaba Ömer abi, nasılsın, nasıl Kopenhag? Kopenhag çok hareketli, heyecanlı ve yorucu da tabii aynı zamanda, ama sizin programlara da böyle taşma yapıyoruz zaman zaman. Ama genç kuşak için çok büyük önem taşıdığını düşündüğüm, daha doğrusu mevcut gelecek kuşaklar için ölüm kalım meselesi olan bir toplantıyı izlemeye çalışıyoruz. 6 gün geçti. Bugün bir ara veriliyor. Bella Center toplantıları yapıldığı yer kapalı. Ama yarından itibaren devlet başkanlarının da tamamının neredeyse gelmesi bekleniyor. Ve bir bağlayıcı antlaşmaya varılıp varılmayacağı konusunda çok ciddi bir kavga gürültü de kopuyor. Dün de tarihin en büyük gösterilerinden biri oldu. Hatta en büyüğüydü bu konuda. Rahatlıkla söyleyebiliriz onu. Fakat ilk girdiğimiz cümleyle ben onu izah etmekle başlayayım. Gösteriye sonradan dönebiliriz. AOSIS adı verilen bir ada devletleri ittifakı, kısaltılmışı AOSIS oluyor onun. Yani aslında OASIS'ten de dönüştürülmüş olduğu, yani bir vaha gibi bir anlamda ifade etmesi amaçlanmış olmalı herhalde. O ada devletleri bu küresel iklim değişikliği, küresel ısınma yüzünden çok kuvvetle kendi ülkelerini de kaybetme durumuyla karşı karşıyalar. Yani birkaç metre yüksekliğinde en yüksek yeri olan mercan atollerinden, adalarından oluşan ülkeler bunlar. Ve onlar tabii bizim dünyanın başka yerlerindeki ülkelerin görebildiğinden çok daha yakından gözleriyle görebiliyorlar önlerindeki büyük tehlikeyi. Ve bütün ada devletlerinin insanlarında olduğu gibi de gayet yumuşak ve hoş bir üslupları da var. İşte o adamın, AOSIS ülke devletleri temsilcilerinin temsilcisinin yaptığı basın toplantısından bir şey verdik. Buradaki en önemli nokta bana görünen öyle ki kendisi şey diyor, yani biz buradan sağlam bir anlaşma yapmadan dönemeyiz ve bizi anlamanız lazım. Çünkü eğer dönersek böyle bir şey yapmadan çocuklarımız bize gittiniz geldiniz ne haber diye sorduklarında pek verecek bir cevabımız kalmaz dediler, diyorlar. Dolayısıyla son derece önemli bir kritik dönüm noktasına ulaşılmış olduğu gözüküyor bu AOSIS ada devletlerinin ve Kürt. Yani burada Kopenhag'ın en ilginç özelliklerinden biri artık sıradan insanların ve yoksul, sıradan diyebileceğimiz yoksul ülkelerin, adlarını bile duymadığımız ülkelerin artık bu duruma biraz yeter demiş olmaları gözüküyor. Şimdi isterseniz biraz daha bu AUSİS ada devletlerinin temsilcisinin sözlerine kulak verelim. Forgotten, forgotten. We don't want to face this situation alone and to tell them that we are just the sentinels of the world. We are just on the front line. If you don't care of us now, tomorrow you will take care. You have to take care of your children. Because we are the one who are going. But after us, if you don't do nothing, or if this result to a business as usual, tomorrow it is your children who are going to suffer. If we leave Copenhagen without very strong commitment on finance, if we leave Copenhagen without this, how do you want us to go in front of our children and to tell them we couldn't reach nothing? It is not possible. I can't believe that those who are the most emitters in the world are not going to see that the disasters of climate change have begun already. I don't believe that they are not going to take care of this. They have to do this because it was not us who put the waste in the atmosphere. It was not us. But we are the first to suffer from that. So those who put the waste in the atmosphere, they have to clean it. They have to clean it. I say we need the support of you people. We need the support of the youth because you are going to suffer if we have not good results in Copenhagen. We need the support of all the organizations who are on the same level of understanding of our situation. We need you because you are our voice outside the islands. And we need you because sometimes your government will hear to you if they don't hear to us. Because sometimes, you know, the island, they are not audible. It seems that there is a problem of stereophony, even the technology. They don't cut the voice of the island. But you, in these people, in these countries, you have to be our voice. Because if we don't have you to support us, we know that we are going to die ignored by the world, and we don't want that. We will struggle till the end for us not to be forgotten. Because the islands are suffering, but we know that our suffering is just the beginning. The rest of the world will suffer too. Thank you for your... Evet, bu AUSİS denilen ada devletleri, ada ülkeleri ve devletleri ittifakının sözcüsü yaptığı son derece hoş ve destek alan konuşmasındaydı basın toplantısında. Burada ilginç olan noktalardan birisi de şu: asla tehdit etmedi ama şunu da unutmayın dedi. Yani biz tabii ki okkanın altına hemen gitmek üzereyiz ve buna göz göre göre kasabın bıçağının altına yatmak gibi bir durumumuz olamaz. Ama unutmayın ki sıra da bir süre sonra mutlaka size de gelecek. Çünkü bu global, küresel bir problemdir. Küresel ısınma dediğimiz şey. Ve hep desteğiniz için, sizin desteğiniz olmasaydı diyor buradaki bütün o insanlar için, desteğiniz olmasaydı bizim herhangi bir şey başarmamız imkansız olurdu zaten. Bundan sonra da öyle ama desteğiniz için çok teşekkür ederim ama sizin desteğinizle de biz içeride bu mücadeleyi vereceğiz diye oldukça ilgi çekici, kararlı bir tavır sergiledi. Şimdi şöyle bir durumdan bahsedebiliriz. Şimdi ada devletleri dediğim zaman mesela Maldivler Devlet Başkanı da pazartesi günü gelip Maldivler'de ilk su altında kalacak olan ülkelerden biri, ülkelerini hatta nereye taşınacaklarını düşünen insanlardan biri, ülkelerden biri ve onların başkanı da bir zaten büyük bir mücadele vererek, aktivistlikten hapislere atılarak sonradan da seçimleri kazanmış Muhammed Naşit diye genç bir aktivisti. Şimdi başkanları. O ilginç bir şey yapıyor. Pazartesi günü gelip doğrudan doğruya konferansın yapıldığı merkeze değil, Birleşmiş Milletler Kopenhag COP15 zirvesinin konuşmalarına değil, alternatif zirve, Klima Forum diye adlandırılan, Klima Forum 2009 diye adlandırılan ve büyük bir hararetle devam etmekte olan Klima Forum'a gidip bir konuşma yapacak ve şunu söylüyor, diyor ki yani biz buraya bir intihar antlaşması yapmaya gelmedik, bir kurtulma, hepimizi kendimizi kurtarma antlaşması yapmaya geldik ve şeyde bu kadar açık, önümüzdeki seçenekte bu kadar açık ve sert diyor. Bu da ilginç bir konuşma olacak. Şimdi ben şunu da hemen ekleyelim ve ondan sonra da bitirelim herhalde. Büyük bir oyun oynanıyor burada. Zengin ülkelerin liderleri türlü dalaveralar çeviriyorlar. Bunu açıkça söylemekte yarar var. Ve Enron skandalinde gördüğümüz da hesap, çift defter tutma hesapları falan var. Ve son derece karmaşık bir metin ortaya koyarak da kasten daha da hiçbir ortalama vatandaşın, hiçbir gazetecinin, hatta bütün işlerini büyük ölçüde bu işlere vermiş olan, adeta canlarını başlarına, dişlerine takmış olan çevre gruplarının dahi kolay kolay anlayamayacağı metinlerle uğraşıyorlar. Bu da çok acayip bir şey oluyor. İşte offset dedikleri, karbon ticareti dedikleri birçok dalaveranın durumu var. Hatta sahte ormanlar. Yani şunu yapıyorlar aslında zengin devletler. Biz indirimlerimizi yapıyoruz. Şimdi sıra gelişme yolundaki yoksul ülkelerde derken, indirim yapmadan para alabilmek gibi muazzam numaraları var. Ayrıntılarına onların girmeyeceğiz ama bu konuda ben bir yazı da yazmaya çalışıyorum belki önümüzdeki gün. Yani Açık Radyo'dan, hem radyodan hem de açıkradyo.com'dan yaptığımız yayınlarla bu işi mümkün olduğu kadar temelden anlamaya da çalıştığımız bir durum var. Bunun devamını getireceğiz. Dün çok büyük, yani tarihin gördüğü en büyük yürüyüş yapıldı işte. Şimdi iki dakikada ona değinelim. 6,5 kilometrelik, yani bu Klima Forum denen yerden başladı. Önce parlamento meydanına kadar yüründü. Ve insanların hepsi, büyük bir çoğunluğuna, binlerce kişiye mavi yağmurluklar dağıtıldı ve böylece bir su görüntüsü verildi. Bir insan tufanı şeklinde, insan seli şeklinde akıldı oraya. Ondan sonra oradan dünyanın dört bir tarafından gelen eylemcilerle parlamento meydanının önünde toplantı oldu. Ve orada polisin verdiği rakama göre 40 bin ama organizatörlerin söylediğine göre 100 bini aşkın sayıda insan o devasa meydanda toplandı. Görüntüleri bilmiyorum yansıdı mı Türkiye'deki gazetelere. Fakat hakikaten aklın alamayacağı zenginlikte, çeşit zenginliğinde bir yürüyüş vardı. Ve bu 6,5 kilometreyi işte 4 saatte filan parlamentonun önünden şeye kadar, toplantıların yapıldığı meydana kadar gelindi. Orada da Desmond Tutu başpiskopos, Güney Afrikalı Desmond Tutu'nun bir açtığı şeyle sonuçlandı toplantı. Bir mumların yakılmasıyla bütün dünyada da işte bu eylemlerle ancak biz Güney Afrika'da ırkçılığı, ondan önce de Hitler Nazizmini böylesine kalkarak, ayağa kalkarak sıradan insanların direnişiyle yendik. Bunu da sağlam bir real deal dedikleri gerçek bir antlaşma yapmayı öneren bir çok ilginç konuşma yaptı Desmond Tutu'da ve oradan sonra yarın devam edecek. Bugün de aslında bazı gösteriler var. Limanın kapatılmasından da bahsediyorlar. Ne kadar gerçekleşecek bilemiyorum onun. Ama bugün hem köylü ve çiftçilerin bir eylemi var. Et endüstrisine karşı girişilen hem de genel olarak denizcilik endüstrisinin küresel ısınmaya, iklim değişikliğine müthiş katkısını vurgulamak üzere Kopenhag Limanı'nı da bloke etme yolunda bir eylem vardı. Onları takip edemeyeceğim. Çünkü dünkü büyük eylemden sonra artık biraz nefes almaya ihtiyacımız olduğunu düşündük. Ama onlarla ilgili bilgileri de verebilirim. Ben şimdi sizi dün yapılan büyük toplantıdan olağanüstü de canlı sokak orkestraları vardı. Onlardan bir kısmının sesleriyle beraber sona erdireyim bugünkü yayını. Kopenhag'dan hepinize sevgiler, teşekkürler. Açık Radyo Kopenhag'da.